प्राप्ति भी अधिक हो जाएगी, प्राप्ति भी हो जाएगी, आप इन भक्तों के लिए बुद्धि योग देते हैं, अब बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि योग का फल हो जाएगा ही, तब तो ये ठीक नहीं हुआ आपके लिए ना, बिना से आप बुद्धि योग देते हैं उनके फल अनित्य प्राप्ति, अनित्य प्राप्ति का साधन आप देते हैं, वो देते हैं ये भी देते तो अनित्य प्राप्ति का आप साधन देते हैं, अनित्य तो छोड़ चुका है, साधन का करके सकते हैं कोई उठाते किमर्थम सेवा तो प्राप्ति प्रतिबंध लिए तो नाटक किमर्थम बुद्धि कष्ट के बाद नाटकम बुद्धि किसका नाश करने वाला बुद्धि तो प्राप्ति प्रतिबंध हेतु नाटक भगवत प्राप्ति का जो प्रतिबंध हेतु है ना, प्रतिबंध हेतु का नाटक भगवत प्राप्ति का जो प्रतिबंध, उस प्रतिबंध का जो कारण उसका नाटक, तो बुद्धि योग से क्या होगा, वो प्रतिबंध का नाटक है, आत्मा तो स्वयं प्राप्त होती है आत्मा, इसी को कहते हैं कि जो है वह प्रतिबंध है तो नाटकम बुद्धि योग ऐसा प्रतिभक्ता नाम प्रजाती, वो जो है आप अपने भक्तों को देते हो किसी आकांक्षा या शंका और समाधान का कैसे संबंध हुआ, कब जो है वो लगता है कि संकते कह दिया था कि शंका का वो संकय कौन हुई शंका किमर्थ किस प्रयोजन के लिए, और कष्टवा जो है कष्टवा जो है वह कष्यवा नाशकम मैंने कष्य प्राप्ति प्रतिबंध हेतु और नाशकम आपके प्राप्ति के प्रतिबंध भूत किसके नाश करने के लिए शंका हो रही ना, बुद्धियोग ये बुद्धियोग है जिसको मिलता है केशान तद भक्ता नाम प्रदान है अपने भक्तों को जो आप देते हैं ऐसी आकांक्षा होने पर जाए, इसलिए टीकाकार थोड़ा सा और ले लेते हैं, वो जो टीका की शंका है ना उनको टीका से ही समाप्त करें, अभी देशा बुद्धियों में किमर्थम लगा के संबंध है पहले बताना, पहले जो है ये संबंध लगाना था टीका कि उनको आप जो है बुद्धियोग किस लिए देते हैं, तो भाष्य में देखे देशा को यह ले जाए देशा बुद्धियोगम किमर्थम ऐसा न होगा मान्य भक्तों के लिए केशाम तो भक्ता नाम बुद्ध योग किमर्थम कदा ये अन्य हो गया भगवत प्राप्ति प्रतिबंध नाटको बुद्ध योग प्राप्ति अनित्य संज्ञा अभी कोई कहे कि भाई देखो भगवत प्राप्ति प्रतिबंध का नाटक है बुद्धि योग, तो बुद्धि योग के द्वारा साध्य भगवत प्राप्ति नहीं, बुद्धि योग के द्वारा साध्य क्या हो जाएगा प्रतिबंध प्रतिबंध नाश ही हो जाएगा साध्य, तो प्रतिबंध नाशक है ना, तो प्रतिबंध नाशक है इसलिए बुद्धि योग के द्वारा साध्य हो गए तो प्रतिबंध नाश तो अनित्य तो नहीं आएगा भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति में अनित्य तो अभी टीका से अब लगाए तो भाष्य कैसा लगता है विलक्षण लगता है, अब टीकाकार कहते हैं कि भगवत प्राप्ति प्रतिबंध नाश को बुद्धि योग नाश तक प्राप्ति अनित्य तो ऐसी आशंका करते हैं सही ते नास्ती तक प्राप्त है चित्त विधि आशंका ये आशंका अरे जैसे क्या है पहले क्या कहा था कि बुद्धि योग द्वारा साध्य हो जाएगी भगवत प्राप्ति साध्य हो जाएगा भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ये भी जो है कि जो है वह यदि आप ऐसा कहो कि वो भगवत प्राप्ति नहीं थी, भगवत प्राप्ति प्रतिबंध था, किस कारण भगवत प्राप्ति प्रतिबंध नाश है, वो प्रतिबंध का जो नाश है वही नहीं है, तो वो जो है वह सात्य है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति क्या हुआ, साध्य नहीं, साधन साध्य नहीं, तो भगवत प्राप्ति नित्य है, धार्मिक प्रश्न मिल जाएगा। तब बताया वो भगवत प्राप्ति का प्रतिबंध है क्या, जिसका नाश करना है, जिसका नाश करना है, तो वो उसी को ले रहे कष्ट, जो कष्ट था ना, कष्ट हेतु और नाशक आशंक के द्वारा फिर दूसरा उत्तर होगा। हाँ, कहते हैं कि यदि ऐसा कहे तो कहे कि अच्छा वो भगवत प्राप्ति प्रतिबंध जो है वह कौन है, भगवत प्राप्ति प्रतिबंध का हेतु कौन है, जिस हेतु के नाश के लिए आप बुद्धियों देते हैं, भगवत प्राप्ति प्रतिबंध का हेतु कौन है, जिस हेतु के नाश के लिए आप बुद्धियों करते हैं, इसी को इन्होंने ले लिया, इसे कस्य उसका में किस प्रकार हो जाएगा, कस्य प्राप्ति प्रतिबंध हेतु, कस्य प्राप्ति प्रतिबंध हेतु, कौन सा जो है आपके प्राप्ति का प्रतिबंध हेतु है कि जिसके नाश के लिए आप उद्योग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर वही हो जाएगा, वो है अज्ञान अजम तम है, वो क्या है अज्ञान या अध्यास, और उसी को दूर करने के लिए हम देते हैं क्या बुद्धियों, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं देते तो प्रतिबंध है कम, उसका जो है अज्ञान, अज्ञानजम तमा जब हो गया ना, अज्ञानजम तमा हो गया तो उसका अर्थ है क्या, अज्ञान से उत्तम वही प्रतिबंध है, ज्ञान से पुरुष जो दम है वही प्रतिबंध है, उसका उसी को हमको नाश करना है, उसका हेतु होगा एक बात करते दम को नाश करना, हमको अध्यास करना, पर अध्यास का नाश आप वो कैसे करेगा बुद्धियों की, अज्ञान का नाश करके अध्यास करना के नाश, हाँ दस कारण हो गया, नाश अपने को किसका करना है, अनात्मा में लाख बुद्धि बनी हुई है और आत्मा में अनाथ बुद्धि बनी हुई है, इसी नाश पर वो नाश कैसे होगा, अच्छे कार्य से नाश के कार्य का नाश होगा, कार्य को नाश अज्ञान, तो वो बुद्धियोग क्या करेगा, अज्ञान का नाश करेगा, क्योंकि बुद्धियोग यहाँ चरम व्यक्ति, बुद्धियोग क्या है चरम, चरम व्यक्ति से क्या होगा, वृत्ति व्याप्ति की क्या अपेक्षा होती है, भ्रमण अज्ञान ना आएगा, ब्रह्म में जो अज्ञान है वो अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा होती है, और अज्ञान जब नाश हो जाएगा तो उसका कार्यभूत जो अज्ञात है वो यहाँ सीधा है कि प्रतिबंध है कम और उसका हेतु है अज्ञान, वो तो है ही अभी तो सीधे ही तो अज्ञान जब समान की है उसमें इतना विचार कर सकते, अज्ञान जब समान का विशेषा अज्ञान जब जैसे तो उसमें इतना बारह विवरण की कोई जरूरत नहीं है, अज्ञान के ऊपर आप उसको समझना क्या है, ये तो होगा कम का अर्थ समझना है, प्रतिबंध क्या है अध्यास, ये कम है अध्यास, ये अध्यास जो कम है यही है प्रतिबंध, ये है प्रतिबंध, और इसी प्रतिबंध का जो है वो हेतु क्या है, क्योंकि जीवन में प्रतिबंध यही है और तो कोई प्रतिबंध है, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही है, आत्मा में अनात्मबुद्धि हो रही है, ये प्रतिबंध यही है, प्रतिबंध अरे प्रतिबंध को दूर करना है, तो प्रतिबंध को दूर करने के लिए कैसे दूर होगा, प्रतिबंध का कारण दूर हो जाएगा, अब कारण कौन हो जाएगा प्रतिबंध का, अज्ञान। अब अज्ञान कैसे दूर होगा? अज्ञान दूर होगा चरम वृत्ति से। यदि ब्रह्मांड अज्ञान ना चाहिए वृत्ति व्याप्ति में देखते वृत्ति व्याप्ति की वहां देखता है तो इसी का नाम है चरम वृत्ति और वही है बुद्धि योग। उस बुद्धि योग को मैं वृत्ति तो बनी रही है सबकी पर चरम वृत्ति जब तक नहीं बनती है तब तक यह अज्ञान दुरुस्त नहीं होता और जब तक अज्ञान का दुरुस्त नहीं होता है तब तक यह अध्यास को कोई कहे कि हम क्या देंगे तो अध्यास नहीं होता। किसी को लेकर के कह दिया कि भक्ता नाम तब प्राप्ति प्रतिबंधकम विविध के दर्शन। अब भाषण में आप देखेंगे पहले कि पिछला काम छाया जो था ना और भक्तों में जो भगवत प्राप्ति का प्रतिबंध है वो प्रतिबंधकम विवेक के दर्शे उसको अलग करके दिखाए विवेक पूर्वक दिखाए देशा मेवान भगवान भाषण में देखें देशा मेव देशा माने उन्हीं भक्तों के लिए कौन भक्तों के लिए मन चित्ता मतलब प्राणा बोध जनता परस्परम प्रत्येक सतत युक्ता नाम भजता ये हो गया देशा मेव भगवान क्या उसके ऊपर करता है भगवान के अंदर भी विचार उत्पन्न हो जाता है ऐसी भक्ति देख करके भगवान के अंदर भी अनुग्रह शक्ति जो है विचार अनुग्रह शक्ति सम्मिलित जो परमेश्वर है वो क्या सोचता है कथम नाम श्रेय क्या इसका कल्याण करके सब तोड़ करके मेरे घर में लगा इसकी जो दुख की मूल समस्या है मूल समस्या को हम आशा देंगे कथम नाम श्रेय क्या कैसे इसको देखी प्राप्ति हो कैसे इसका कल्याण हो इसकी अनुकंपार्थम की जो अनुकंपा इस अनुकंपा रूप प्रयोजन गया है तो अहम अज्ञान जम और उसमें एक तो क्या बन गया भाई कृपा शक्ति कृपा शक्ति संबलित परमेश्वर ही उसमें हेतु बनेगा जब कृपा शक्ति जो है ये कहने तत्वों को लेकर कृपया ही हो गया गुरु ने उपदेश के उपदेश का हेतु कौन बन गया उसकी कृपा और कोई प्रयोजन है अब कोई प्रयोजन नहीं है तो उसके उपदेश का हेतु कौन बन गया ऐसे भगवान इस प्रकार का अनुग्रह करता है उसके जो है वह अनुग्रह का हेतु कौन बनेगा कोई कृपा नहीं अनुपम्पार्थम दया ले तो अहम अज्ञानजम अज्ञानजम अविवेक तो जातम मिथ्या प्रत्यय लक्षण ये मिथ्या प्रत्यय लक्षण जो है यही है क्या काम मिथ्या प्रत्यय क्या है अनात्मयात्मक ये मिथ्या प्रत्यय तो मिथ्या प्रत्यय जिसका लक्षण है और वो उत्पन्न किसके हैं अभिवेक से मोहांधकारम तम ये है मोहांधकार ये है तम ये है मोह ये का नाम मोह है इसी का नाम तम है इसी का नाम अध्यात्म ये सब किन पर उसको नाच गया नहीं उसको कहना अब जैसे थोड़ी की बात टीकाकार जो है सावधान है क्योंकि अभिवेक जानने के लिए मतलब वो विवेक नहीं करता है ऐसा अर्थ हो सकता है तो कहते अभिवेक को नाम आ गया अभिवेक यहाँ भाष्यकार भगवान के एक सृष्टि से कह रहे हैं अभिवेक नाम है अज्ञान अज्ञान अभिवेक जो है वह किस प्रकार जो है अविवेक का ज्ञान कर दिया क्योंकि अज्ञान में विवेक नहीं होता अज्ञान है, कभी भी अज्ञान का ही लक्ष्य होता है, विवेक नहीं होता उसमें। तो जहां विवेक नहीं होगा वहीं अज्ञान हो जाएगा। इसलिए यहां पर कर दिया अविवेक को नाना, टीका का ही ले लिया कि अविवेक को नाना जाए। अतो जातम उसके उत्पत्ति क्या होगा? अज्ञान। पहले व्यक्ति का अज्ञान, तब उसके ऊपर क्या होगा? अज्ञान होगा। ये सर्पात्म अज्ञान हो जाएगा। तो पहले होगा अविवेक माने अज्ञान, उसके उत्पन्न हो जाएगा मिथ्या ज्ञान। तब उसे स्थिति से दोनों को जीत करके जो है वह तनह विवक्ष है। यहां पर टीकाकार बहुत एक इसी को लेकर के ना, तो बहुत लोग जो है वह अपने वो जो दक्षिण के हैं ना, उन्होंने ये निर्धारित किया कि अज्ञान और जो है तन कोई क्रोध उसी का कार्य कार्यभाव नहीं माना। यहां पर टीकाकार की ये देखिए, उसमें तो सीधे है अज्ञान एकदम तम, तो कारण दिखाई दे रहा है अज्ञान और तम हो रहा कार्य दिखाई दे रहा है ना। तो टीकाकार क्या करते, टीकाकार कहते हैं कि तद उभय प्रीति अज्ञान और जो है वह मिथ्या ज्ञान, ये दोनों को एकीकृत तमो की होती है। तो दोनों को एक करके समझ इससे क्या नहीं काले कारण जो हमारे होती है कि वस्तु अध्यास के अतिरिक्त अज्ञान का ज्ञान की जरूरत में आपको की जरूरत। इसलिए भाग्यकाल भगवान ने यहाँ पर विवेक शब्द अविवेक से उत्पन्न होगा, ये तो बताया। तो जो लोग और जो ब्रह्मसूत्र में आया तो वहां पर उसी का नाम अध्यास, उसी को अविद्या तम इत्यादि उनके उसी को कहते हैं। इसको लेकर के ऐसा लगता है कि अध्यास से अतिरिक्त कोई अज्ञान है, इसका भान तो जब भी आपको अज्ञान का भान होगा तो अध्यास नहीं होगा, अज्ञात हो। हाँ, इसलिए अध्यास ही अज्ञान है, ऐसा एक पक्ष। दूसरा पक्ष तथ्य यह है कि वस्तुता अध्यास का कारण भले मान में न हो पर अनुमेय अध्यास है मिथ्या ज्ञान है, आकस्मिक सदबुद्धि आकस्मिक सदबुद्धि मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है तो इसका कारण होगा, तो कारण का अनुमान कार्यान्वय होगा, इसीलिए कार्यान्वय कारण होता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि अध्यास का कारण कौन है? अध्यास। तो इसी को मूला ज्ञान करते हैं। और अध्यास के बाद जो है वह जो बुद्धिगत अध्यास है, इसका नाम है तुला ज्ञान। इसे अज्ञान में दो भेद करते मूला ज्ञान एक मूला ज्ञान। तो मूला ज्ञान उसको मानते हैं कि दृष्टि का अध्यास होता है। परंतु यहाँ टीकाकार कहते हैं, इसी को लेकर के कहते हैं कि यहाँ उभयम एकीकृत, उभयम एकीकृत कर्म विवक्ष। हम यहाँ अज्ञानजम को ऐसा नहीं समझना कि अज्ञानजम अज्ञान के समान, जो यहाँ पर अज्ञान और तम आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो अविवेक और मिथ्या ज्ञान है, मतलब मूला ज्ञान और तुला ज्ञान दोनों को एक करती है। अध्यात्म और अज्ञान को एक करी, तो फिर मूला ज्ञान और तुला ज्ञान दोनों एक। अरे देखिए नतम नाशकम जगत के प्रतिष्ठित अंतर्भूत के युक्त। अब ये प्रश्न है कि उस तम को नाश करना है अथवा अज्ञान को नाश करना है, इसका कार्य एक मिलेगी भाई, तम को नाश करना है या अज्ञान को नाश करना है, ये देखा इसलिए धर्म शब्द से वह अज्ञान भी अपेक्षित है। एक इसलिए किया टीका कार अध्ययन तमह नाश्यान सब क्या हो जाएगा अध्ययन तम को मैं नाश करता हूँ अध्ययन को नाश नहीं करता हूँ ऐसा हो। हाँ हमें जब आप कहेंगे तो श्लोक में निसंग भी कहा जाएगा कि अध्ययन जम तमह नाश्यानी का कर्म बनेगा तमह तो तम का मैं नाश करता अब इसको कहें तम का नाश करते हैं जिसका ज्ञान का नाश करते हैं पर अज्ञान का नाश नहीं करते फिर तम उत्पन्न होते हैं। यहाँ अर्थ लेना है अज्ञान नाश पूर्वक करते हैं तो दोनों को एक ही देते उसको कर्म बना देते एक ही देते नहीं करेंगे तो एक ही देते जो नहीं करेंगे तो फिर ये दोष है। किसी भी टीका काल में क्या किया विवक्षित क्या है अज्ञान सहित काम में अज्ञान दिया है टीका काल का आशय। अब प्रश्न ये है कि अच्छा इस अभ्यास का या अज्ञान का जो नाश क्या दे रहे इसका जो नाश तो उसका नाश किससे होगा और उसका नाश जड़ का नाश जो है ना जड़ नहीं करेगा क्या करेंगे जड़ का नाश जड़ के किसी को टीका काल लेते हैं कि तन्नाशकम यदस्य प्रशिक्षित तदंतर भूतस्य युक्तम न है नुक्त कम नाशकम यद यदि उसका नाश करने वाला उस अज्ञान युतम को नाश करने वाला है कश्य जगस्य तदंतर भूत से नहीं युक्त अज्ञान के अंतर्भूत है वो अज्ञान के अंतर्भूत ही है कौन सारा का सारा जड़ प्रसन्न वो तो अज्ञानी है ना तो उसके अंदर ही सारा का सारा है तो उसका नाश तो कर नहीं सकते यही उठाया इसमें जहाँ विचार आता है वहां उठाया कि ये बताओ कि बुद्धि कैसे नाश कर सकती है अज्ञान बुद्धि अज्ञान का नाश नहीं कर सकती क्योंकि पूर्व सिद्ध समझो फिर पश्चिम ना प्रयोग हो कि ना उसका विषय नहीं बनेगा ना अज्ञान है पूर्व सिद्ध का ये श्लोक है कि मेरे विशेष शक्ति के लिए भक्ति हो रहा आप एक तो विशेष पर वे विशेष स्थिति लिए भक्ति हो रहा पूर्व सिद्ध समस्या पूर्व सिद्ध समस्या होगी पश्चिम हो नाश्रयोग हो इसने ही विचार किया कि बताओ अज्ञान कहाँ है अज्ञान का आश्रय को हम कहोगे आप अज्ञान का आश्रय बुद्धि है और अज्ञान को विषय कौन करता है आप कहेंगे बुद्धि बुद्धि किसी को विषय करेगी और अज्ञान और जो है वह बुद्धि में ही अज्ञान रहेगा ऐसा हो नहीं क्यों नहीं हो सकता कि अज्ञान को सिद्ध है अज्ञान है पूर्व सिद्ध अज्ञान पहले सिद्ध होगा तो बुद्धि है नित्या ज्ञान बुद्धि उत्पन्न कैसे होगी पर्दे पर अंधकार पड़ेगा तभी तो कोई चीज उत्पन्न होगा तो बुद्धि की कल्पना कैसे होगी पहले अज्ञान होगा आवरण होगा आवरण करने तो होगा तो अज्ञान हो गया पूर्व सिद्ध और बुद्धि हो गई बाद में तो अब ये बताओ कि बुद्धि कैसे आश्रय बनेगी अज्ञान के आश्रय हाँ इसलिए अज्ञान के आश्रय बुद्धि तो हो सकती है और पर बुद्धि के आश्रय अज्ञान कैसे हो सकती है दूसरी चीज एक बुद्धि विषय बनाएगी बुद्धि के बाद एक उत्पत्ति पूर्व को कैसे विषय बनाएगी और ग्रंथ नहीं होना चाहिए। देखो उसी पर तो खड़ी है, तो उसको कैसे विषय बनाएंगे? अज्ञान को विषय, अज्ञान को विषय भी नहीं है। इसलिए जो चैतन्य है वह चैतन्य ही आश्रय है अज्ञान का, और चैतन्य से ही अज्ञान का कारण है। यहां इसी प्रकार की बात करते हैं कि भाई जड़ कोई चीज हो, जड़ जो बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि अज्ञान का संचय कैसे करेगी? प्रधान बुद्धि योगम करना, ये जड़ बुद्धि बुद्धि दिया, अब बुद्धि जो है अज्ञान का नाश कैसे करेगी? जो तो जड़ है, इसलिए अज्ञान का नाश कौन करेगा? तो इसी के लिए कहा आत्मभावस्था अहम आज्ञान, मैं ही नाश करता हूं। नाश करने वाला कौन हो गया? नाश करने वाला परमेश्वर हो गया, चेतन हो गया, नाश करने वाला परमेश्वर। और पहले कहा था कि रामी बुद्धि योगन पर अब देखिए वो करण होता होगी और नाश करने वाला सब कल इसी बात को लेकर के यहाँ पर करते हैं कि केवल चैतन्य जगबुद्धि के अज्ञानादि अनाशकत्व आसक्ति। केवल जो चैतन्य है ना, तो जैसे प्रश्न होता है कि अध्यात्म के विषय में ये मानते हैं ना कि केवल चेतन में भी अध्यात्म नहीं हो सकता, जड़ में भी हो सकता है। कैसे कहते हैं कि केवल चेतन जो है, जैसे जड़ बुद्धि ज्ञान का ज्ञान का नाश नहीं कर सकती, ऐसे केवल चेतन भी नाश नहीं। ये बात वेदांत की बहुत समझ में आती है। जैसे बुद्धि जड़ है नाश नहीं कर सकती, चेतन क्यों नहीं नाश कर सकता? चेतन इसके लिए नाश नहीं कर सकता, चेतन तो आश्रय दे रहा है ना सबका। हाँ, ब्रह्म आपके अज्ञान को नाश नहीं कर सकता, ब्रह्म यदि अज्ञान को नाश कर दे तो अज्ञान नहीं मिल सकता। ब्रह्म तो अज्ञान को आश्रय दे रहा है, इसलिए अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता। जैसे जो सामान्य जो है विद्युत गत जो सामान्य प्रकार है वह अंधकार का नाशक नहीं, वह अंधकार का पर बल्ब प्रतिफलित जो प्रकार है वह अंधकार का नाशक। प्रकाश विद्युत में बड़ो सामान्य वो किसी अंधकार को नाश नहीं करता, पर वही प्रकाश जब बल्ब में प्रतिफलित हो जाता है तो प्रतिफलित होकर के अंधकार का नाश कर देते हैं। सूर्य में भी ऐसा मानते कि जो सूर्य का प्रकाश आया है ना, कि ये जो कोई प्रतिफलन नहीं हो तो फिर ये आपको प्रकाश नहीं दिखे, ऐसा प्रकाश नहीं। वो पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी से प्रतिफलित होता है, यदि प्रतिफलन की कोई जगह नहीं हो तो वो अंधकार है, उसमें कोई अंतर नहीं मालूम होगा। प्रतिफलन में रोकने की जगह हाँ, कहीं से पड़ा हुआ जब होगा ना तभी पता है, कहीं तो प्रकाश कर देगा, प्रकाश टिका नहीं है, पर वो नहीं उसका उसका अनुभूति नहीं मिलती, अनुभूति के लिए प्रतिफलन होता है। जैसे विद्युत में प्रकाश है और उसकी अनुभूति नहीं, विद्युत में प्रकाश है और उसकी अनुभूति नहीं, बल्ब में जब वो प्रतिफलित हो जाता है उसकी अनुभूति प्रकाश को दूर कर देता। इसी प्रकार ब्रह्म जो है वह चेतन है, अब ब्रह्म चेतन है तो चेतन जो ब्रह्म है तो उसमें जो है वह चेतन जब है तब तो नाश कर देना चाहिए ज्ञान को, वजह की वो नाश। जब आपके बुद्धि में प्रतिफलित होगा वृत्ति की आवश्यकता इसलिए कि जड़ वृत्ति में प्रतिफलित जो ब्रह्म होता है वो अज्ञान का नाश। इसी बात को यहां पर शंका प्रति उठाता है, केवल चैतन्य से जरूर जड़ बुद्धि वृत्ति अज्ञान आदि अनाशकत्व आशंक्य विषय है। तो भाष्य में कहते हैं आत्मनोभाव, इसी को आत्मभावस्था क्या कह दिया, आत्मभाव सकाश कर रहे हैं कि आत्मनोभाव अंतःकरणाशय। आत्मा का भाव क्या हो गया? अंतःकरणाशय तस्मिन स्थित अंतःकरण रूपी जो है फिर और उसमें स्थित कौन होगा? पूर्व परमात्मा चेतन जब उसमें स्थित होगा यानी वृत्ति प्रतिफलित देंगे वृत्ति प्रतिफलित। तो किसी को कहा कि तस्मिन एव स्थित सन उसमें स्थित होकर थोड़ी चिखी जाएगी तस्य आशय तनिष्ठो वृत्ति विशेष यानी उसका आशय क्या हो गया? वृत्ति विशेष ही कर दे वृत्ति विशेष में चरम इसलिए वहां बुद्धि बुद्धि योग का अर्थ क्या हो गया? वो चरम वाक्योत्थ यदि किसी को साफ कर दे वाक्योत्थ बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त किया पहले आपने आठ गुरु के पास गए और गुरु के विचार करके जो है और मुझे जो है महावाक्य का उपदेश आपने अब महावाक्य के उपदेश के उत्थित एक हो गई वृद्धि तब तो मैं से महावाक्य हुआ उसके उत्थित वृत्ति जो है वो भी चरम है और उसी वृद्धि उसी जो है बुद्धि वृत्ति में अधिव्यक्त हो गया जो चितात्मा है तो सहाय सामर्थ्य तो अज्ञानादि निवृत्ति हेतु होगी सहाय सामर्थ्य के अज्ञानादि की निवृत्ति का हेतु हुआ स्वतः निवृत्ति का हेतु नहीं जैसे जैसे स्वतः जैसे अग्नि अग्नि किसी को नहीं जला रहा अग्नि अरे आप माचिस जो है वह रखते हैं कि और उसमें आदमी है कि नहीं और आज तक जो कहा कर रहा अब सहाय खाते थे वो आपने माचिस लिया और ऐसे किया उद्भुत हो गए अब अग्नि उद्भुत हो गई तो जलाने का ऐसे कुछ अग्नि उद्भुत हो गई तो उसी बात को कहते हैं वाक्योत्थबुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त की बात सहाय सामर्थ्य वाक्योत्थ है महावाक्य के द्वारा वाक्य महावाक्य के स्वरूप के अनंतर कोई भी शब्द आप सुनेंगे तो उसका पद पदार्थ आप ठीक जानते हैं कि एक वृत्ति बनेगी न वृत्ति बनेगी यही तो एक रहस्य है ना नाम जाति इत्यादि के विषय में इतना ज्यादा जोर जो आजकल तक लोग देते हैं तो उसमें हेतु क्या है शब्द एक वृत्ति आप कहेंगे खटे खटाकार वृत्ति शब्द का एक अर्थ के साथ संबंध हो जाता है और कोई भी शब्द सुनते हैं तो एक वृत्ति बन जाती है एक बहुत ये हमारा परिचय है इसलिए वृत्ति बनती है नहीं आप बहुत ये नहीं भी देखते हैं जैसे यूरोप में ही और यूरोप के विषय में आप पढ़े तो भी वृत्ति बनती जैसा आपको ज्ञान है तो जैसा ज्ञान है सदाकाल का वृत्ति बनेगी तो सब प्रकाश में आते ही ये समझ आ जब जगत भर के शब्द को जगत की आकृति उत्पन्न करते हैं और भगवान के विषय में आपने को यह ज्ञान है कि भगवान जो है जगत की उत्पत्ति करता है पालन करता है सरकार करता है तो भगवान नाम आपको मूल मिलेगा तो जब सुनक पूर्वक आपने श्रवण किया और उनका मनन यदि ध्यान करने के लिए तो क्या है एक व्यक्ति उन तरह है समझदारी का व्यक्ति संपूर्ण जो है ये काय भाव वो तोड़ देगी और शुद्ध जैसे भाव को लेकर के किसी प्रभाव के बुद्धि में और उस वृत्ति में जो अभिव्यक्त की आत्मा है ना अभ्यास को फंसा तो सहाय सहायता मैंने वो वृत्ति सामर्थ्य भले वृत्ति रूपी सहाय नहीं तब वो अज्ञान को अज्ञान का अधिष्ठान बना वृत्ति रूपी सहाय नहीं था तो अज्ञान को अज्ञान का आश्रय बना वृत्ति रूपी सहाय नहीं था यानी भूल जो है उसमें वृत्ति तो है नहीं वो जो है वो तो निर्वृत्ति है ना अज्ञान कहते हैं अज्ञान का अधिष्ठान बनता है अब वृत्ति सहाय से वही वो अज्ञान का अभिव्यक्त पर में अनभिव्यक्त पर में जो है ये अज्ञान का पोषक और अभिव्यक्त पर में जो है अज्ञान का पोषक स्वामी ये तो कोई वेदांत वेदांत श्रवण करने के खेल में कोई भक्त हो तो भक्त के लिए भी वही बात वेदांत कोई श्रवण स्वामी भक्त के लिए भी वही बात है माँ बाप के पास भक्त के लिए भी वही बात तो कई देश भक्ति करेगा तो क्या तो कारण का तो क्या करेगा तो और सब मेरा कार की करेगा या सब उसका कार की करेगा किसी करेगा परमेश्वर का पीने रूप जरूर साकार रूप जरूर निराकार रूप और जो है निर्गुण निराकार तो निर्गुण निराकार का पक्ष ये हो और सगुण निराकार पक्ष वाला है वहां भी जो है वो और नाम रूप के रह सकते तो वृद्धि ही वृद्धि उसका दर्शन वृद्धि रूप ही होगा ना तद निश्चित जो अध्यात्म वो वृद्धि भी तो होगा हमारी वहां तो अपने आप हो जाएगा जो वहां भी वृद्धि नहीं हो देखे भी होगा वृद्धि भी ध्यान कर तुम्हें भर जाए तो जहां जो है वो दर्शन होगा वो तो तदरूपी हो जाएगा ना ये तो पृथक रहेगा ज्ञान तो तुम्हें तुम्हें इसी हो गया सगुण निराकार के और सगुण साकार के विषय इसीलिए सगुण साकार का दर्शन जो है वह मोक्ष का हेतु नहीं बनता जो दर्शन मात्र से मुक्त जब वो उसकी कृपा से उसकी वास्तविक स्वरूप पर ज्ञान कराएगा ऐसे नामदेव को जैसे दर्शन होता था कि ये भाव से दर्शन होता था भगवान के साथ खेलते थे भगवान के साथ खाते थे भगवान के साथ उठते बैठते थे पर जब संतों के सभा में जब उनका अपमान हो गया तो रोजे भगवान के पास आए जब वो भी खेलते आधार बनाए और भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा तो क्यों रोता है ऐसे नंदों के समय हमारा थोड़ा अपमान कर दिया क्या अपमान कर दिया भाई का क्या धरा है भाई का गलती का साथ ये दुबरा है गुरु के भगवान के साथ गलत क्या था आज का दर्शन होता है तो भी मुझे दूर कर दीजिए क्योंकि मैं तो वहां जो अपमान हो रहा था तो मैं वहां भी था तो मुझे व्यापक मानता है कि संकुचित मानता है वहां तो नहीं उसके साथ मैं तो वहां मैं नहीं और जिस धातु से तुम्हारा चित्त होगा तो वो धातु में भी तुम्हें पर इंद्र नहीं कर जाना अभी तुमने कहा कर जाना तो तुम्हारा भाव है मैं तुम्हारे साथ देखता हूँ पूछता हूँ ये तुम्हारा भाव है पर मुझे तुम चाहिए मैं यही बोलू जिसको दिखाई दे रहा इतने गए जो साधि तो उसको कम करने के अधिक जब देखो विक्रम हो तो सगुण साकार रूप में जो वो केवल करना जीव दर्शन मुक्त मुक्ति का हेतु है तो भगवान का अनुग्रह और भगवान अनुग्रह करके अपने स्वरूप का जो ज्ञान करा देगा स्वस्वरूप प्रदर्शन कराएगा तब मुक्ति का मुक्ति और जब तुम स्वरूप का ज्ञान नहीं कराएगा तब तक मुक्ति का मुक्त मुक्ति का ही आलोक का हो जाए स्वर्ग जी महावक्त के समय से जो गति सदाकार बने थी तो गति में जो अज्ञान है उसी का ध्वंस होगा जो गति को जो प्रकाशित करना वो अज्ञान है गति का कारण मूला अज्ञान ध्वंस हो जाएगा क्योंकि वो होगा व्यक्ति के नहीं होगा वो उसके किसी को कहा काय सामर्थ्य है बुद्धि बुद्धि प्रबोध समझे ना अच्छे बुद्धि प्रबोध बोध है परमेश्वर पर बुद्धि के माध्यम से ही प्रकट होगा हाँ वो जरा जो है प्रकाशित जिससे पहले वो प्रकाशित नहीं तो बुद्धि प्रबोध अज्ञान आदि जरूरत बुद्धि से जो बोध है वह अज्ञान का जो है निवर्तक ऐसा कर करके अब बोधित बुद्धि तन निवर्तक इस पक्षा कर इसलिए दो पक्ष यहाँ पर समझ ये की बुद्धियाँ हैं जिसको समझना पड़ेगा एक हो गया बुद्धित बोध और एक हो गया बोधित बुद्धि दोनों में क्या अंतर बोधयुक्त बुद्धि इसी बात देखो बुद्धि के कारण जो है वह जैसे बल्ब के कारण विद्युत का प्रकाश अधिक प्रकाश विद्युत है अधिकत कहाँ हुआ बल्ब ये तो हो गया जो है बुद्धि बोध है ना पर ये बताओ कि अब देखिए दूसरा पक्ष बोधित अब देखिए बल्ब किसे प्रकाशित होता है बल्ब किसी के बस रहा है ये किसी को प्रकाश तो वो बोधित बुद्धि आप उसको बोधित बुद्धि कहो और बुद्धित बुद्ध जहाँ पर जो है बुद्धि नाश करती है अज्ञान की वहां पर ऐसी जन बुद्धि नाश नहीं करती बोधित भी बुद्धि नाश है नहीं और उसको समझना कैसे पड़ेगा कि जो है वह जहाँ चरम वृत्ति होने से यहाँ पर आमना क्या नहीं तो बुद्धि इसलिए पक्षांत करते हैं बोधित बुद्धि करने के वक्त दर्शन पक्षांत करना जैसे वृत्ति आदि चैतन्य है ये बुद्धि के बुद्ध हो गए बिना वृत्ति के चैतन्य की वृत्ति नहीं तो वो चैतन्य के वृत्ति होगी तो बुद्धि जो होता है धर्म वर्ग के सत्फलित प्रचेतन बुद्धि वही होगा बुद्धि और ये भी कहीं आता है कि चरम वृत्ति के अज्ञान का नाश होता है जैसे ब्राह्मण अज्ञान का नाश आया वृत्ति द्वारा तो ना देखे तो वहां तो केवल वृत्ति से नहीं होता है वृत्ति बोध से प्रकाशित वो बुद्धि है तभी ना प्रश्न जो है अध्यात्म करके सावधान करिए सरकार बोधे की बुद्धि से संबंधित पहले वृत्ति में प्रचलित चैतन्य के मार्गी जो है ना उस जगह से जहाँ वृत्ति रहेगी वहाँ पर प्रतिफल एक हो गया इसलिए कहीं भी बुद्धि जो है अज्ञान का नाश करती है तो किसके नाश करती है और बिना व्यक्ति के विशिष्ट चैतन्यता का प्राकृत्य और विशिष्ट चैतन्यता का जो प्राकृत्य है यही अज्ञान शब्द इसे शब्द का आकर हुआ किसी भी चैतन्य नहीं और जहाँ जीव करते हैं जीव कहने मात्र से ही आपको बुद्धि दिया जाती है प्रतिभाष दिया जाता है और आनंद के चलते हमारे चैतन्य विस्तार हो जाएगा और बुद्धि उसमें कल्पित होगी बुद्धि में वह सामान्य चैतन्य विशिष्ट रूप में अनुचित होगा सब ये संज्ञा होगी। यदि संज्ञा में तीन वाक्य चिल्ले का बोध है कि मुझे कंटन प्रधान कर ज्ञान दीजिए। अब देखिए ज्ञान दीते हैं जब कार्य ना ज्ञान दीते हैं भाष्वता ज्ञान दीते यहाँ पर क्या हो गया वो थे तो बुद्धि ज्ञान हो गया दीप। देखिए ज्ञान दीते पहले ने तो कहा हम नाके अन्न तो हम नाके अन्न यहाँ से बोल रहे थे ये कहने से दिन वाले इसमें कैसे की बात नहीं हम कहते जैसे जीव कहने के लिए तीनों ग्रीक हो जाती है ऐसे बुद्धि कहने के आकाशीक हो जाता है और आवाज चैतन्य कहने के जो है बुद्धि भी तो बोलने से बुद्धि में वो अपेक्षा बुद्धि से बोलती है भले ही आप समझ लीजिए कि ये इतना परिश्रम सीधा कार्य क्यों कर रहे भगवान का अहम दाखिया कहना है कि और इधर सारे ज्ञान दीपे हैं नाचिया ज्ञान दीपे में नाचिया